Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz amb Rafael Corbí. Avui els nostres protagonistes seran de casa la Sant Andreu Jazz Band i després també tindrem la companyia de l'Àlex Casanyes. Ens portaran bona música a través dels seus magnífics àlbums de 2018. For I, whatever in a day, the radios and the telephone the movies that we know may just be passing fences in time may go but oh my dear our love is here to stay together we're going a long long way in time the rockies may crumble you brought to me trouble they're only made of wave but our love is here to stay stay. It's very majoria la coneixeu, aquesta formació, la Sant Andreu Jazz Band, és la primera que ens acompanyen. Jazz 58, volum primer, és el disc publicat aquest en 2018, la Sant Andreu Jazz Band, una banda de música jazz de la ciutat de Barcelona, formada per joves, la majoria d'ells entre els 10 i els 16 anys, i sota la direcció musical de Joan Chamorro. Ja l'hem escoltat més d'una vegada. La banda va néixer el 2006 al si de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, una banda que s'ha anat desenvolupant des de la seva creació i que en l'actualitat realitza amb freqüència concerts en diferents festivals i espais de Catalunya. El Jazzing Live Life at Casa Fuster va ser el seu àlbum del 2009, va ser un CD DVD en el qual els nois i les noies compartien escenari amb prestigiosos músics del món del jazz. Aquesta és la seva música, el seu darrer projecte, com us hem comentat, és aquest que porta el nom de Jazzing 8, volum primer. Aquest any Jazzing 8 compta amb les col·laboracions de gent com Perico Sambit, de Joe Magnarelli, de Frederic Noren, Christoph Malinger, Andrea Motis, Luigi Grasso, Pasquale Grasso, Luca Pisani, Ignasi Terraza, Josep Travé i Esteve Pi. Doralissi, un pinquillo gisi, amare tu lissi e vovagi l'usau. Eu prefiro viver tão sozinho, ouçando lamentos do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha sem brulhante que vou me meter. Oh, por amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ouçando lamentos do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha sem brulhar de que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo do Alice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Un àlbum aquest que ens aporten aquests músics que abans hem comentat a l'edat més o menys, n'hi ha entre 8 i 20 anys, bàsicament la Sant Andreu Jazz Band, en Joan Chamorro al capdavant presentant aquest nou disc. Un àlbum que és la mostra del treball realitzat durant l'any 2017 en diferents contextos. Al Sant Andreu Teatre, a la Sala Omega del Taller de Músics i a la Sala Jamboree. Segons comenta l'alma mater del grup, en Joan Chamorro, el 2017 va ser un any molt fructífer i en què es van incorporar molts arranjaments nous, com sempre buscant nous reptes i descobrint nous solistes que a força d'escoltar molta música i treballar individualment i col·lectivament han aconseguit uns resultats meravellosos. En aquest nou treball, tot inclou molts temes vocals, també n'hi ha molts d'instrumentals on els cada vegada més nombrosos solistes de l'orquestra tenen l'oportunitat de compartir la seva creativitat i la seva capacitat de generar un discurs propi, com sempre envoltats de convidats de luxe, com els que hem mencionat abans. Acabarem aquest repàs amb aquest disc d'aquest 2018 que us comentàvem a càrrec d'una excel·lent formació, la Sant Andreu Jazz Band, amb els seus treballs de 2017, aquest Jazz in 8 en volum primer, Sant Andreu Jazz Band, amb les peces que hem anat escoltant, Our Love is Here to Stay, Blues in Horse Flat, Drollies, el Jubilist Tom, Souvenir, i per acabar aquesta anomenada This Could Be the Star of Something. Doncs hem gaudit d'aquest àlbum amb algunes de les peces, que són moltes més, òbviament, que integren aquest Jazz Inc. 8 en volum primer de la Sant Andreu Jazz Band Disc d'aquest 2018. Nosaltres escoltarem ara, farem una petita pausa amb els nostres dos àlbums recomanats i escoltem una peça de George Burton, From Grace to Grass, dins el disc oficial del Festival de Jazz de Newport del 2017. Thank you. Arribant a la meitat del programa d'aquesta setmana de Jazznàtics, mitja part gairebé amb Sant Andreu Jazz Band, una mica de música diferent amb George Burton des del disc oficial del Festival de Jazz de Newport del 2017. I ara, com hem dit, una altra realització de casa nostra. En aquest cas es tracta del disc que ens porta, The Garden of Eden, el jardí de l'Eden, l'intèrpret de casa nostra, Àlex Casañas, que ens acompanyarà en les seves formacions. És, de fet, un protagonista que ja ens acompanyava amb el seu Big Band Project, una formació de Big Band tradicional de jazz integrada per 18 músics i liderada per el compositor Àlex Casañas. Anirem escoltant peces a través d'aquest àlbum, un disc enregistrat a l'Auditori Municipal de Vilafranca, que recull 6 obres del mateix compositor, com aquest Drugstore. Fins aquí ha arribat el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Era la música de, o és la música d'Àlex Casañas, qui ens acompanya amb aquestes peces del seu The Garden of Eden, un disc enregistrat al costat, com us hem dit, de la seva Big Band Project, aquesta formació de músics penedesencs que dona vida a la seva obra. Un personatge que ens porta amb aquest àlbum i que amb ell deixa constància de la feina feta entre els anys 2013 i 2016 a partir de les composicions de Casañas, on la música parteix de les experiències vitals i de les emocions, i també d'una forta influència en les diverses arts, intentant retratar diferents moments i sensacions. La formació de Big Band esdevé vehicle perfecte per mostrar qualsevol ambient sonor, des d'un paisatge amb olor de calma fins a un bombardeig d'emocions viscerals. Garden of Eden està editat pel segell català Temps Records, produït pel mateix Àlex Casañas, enregistrat i mesclat per Marc Palet amb la col·laboració de Dani Mayor, i compta amb el batec dels 18 músics que integren l'Àlex Casañas Big Band Project, una formació tradicional de Big Band amb aires contemporanis. Amb una darrera peça d'aquest disc, ens acomiadem. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins a una propera ocasió. A Jazznàtics. A reveure. Thank you.